وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذکرو درود ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ جانے سے یا رنگ بدن ہے واللہ. کپڑے نہیں میل ہے اس گل کے رضا فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلام بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں.